ससर दनाऊए अपने ससर न मिलाओगे कितत दनेन ससर दनाऊ ससर न लागे कितक नेन बुदुहान अति ससर न लागे कितक ससर दनाऊ ससर न मिलाओगे कितक दनेन बुदुहान बुदुए अति ससर न